www.attableek.com, The Reviver of Iman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تنظروا نفس ما قدمت لغد. یہ رسالہ ہے اشرط و قواعد لتزکیۃ النفوس، اس کو افریقہ کے عالم علی فاروق جو ترجمہ کرتے ہیں انہوں نے دیا تھا. اسی سے پک سے ترجمہ کرنا ہم نے شروع کر دیا تھا، بہت سے اس میں مترجم مجھے درشی وغیرہ دی، بہت کارآمد کتاب. 10 اصول ہیں تزکیۃ نفوس کے لیے، اور ظاہر ہے کہ نفس کا تزکیہ کتنا اہم ہے. یوں ہی اس کی طرف رغبت ہونی چاہیے کہ بھائی کون سے اصول ہے جس سے نفس کا تزکیہ ہو جائے، جس کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہوئی. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وان کانوا من قبل فی ضلال مبین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، بغیر تمام انبیاء کی بعثت، بغیر تمام کتابوں کا نزول، اسی لیے کہ نفوس جو اللہ نے دیا ہے جس کے تزکیے پر فلاح منحصر ہے. قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، منحصر ہے. اس کے علم کی کتنی ضرورت، اس کی تشریح کی کتنی ضرورت، اس پر عمل کی کتنی ضرورت. انبیاء کی بعثت، کتابوں کا نزول صرف اس لیے ہوا ہے تاکہ قلب بن جائے، قلب صحیح معنی میں قلب بن جائے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے اہلی چوٹی کا زور لگایا، لیکن بد نفسوں نے نہیں مانا، ہلاک ہوئے، تباہ ہوئے، برباد ہوئے. بہت سے خوش نصیبوں نے اس کو اختیار کیا، فائز المرام ہوئے. اگر فائز المرام ومن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا جنت میں داخل کر گیا وہ کامیاب ہو گیا. کامیابی ومن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. ومن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا. صاف اللہ نے فرما دیا کامیابی یہ ہے، کوشش کرو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، جہنم سے بچ جاؤ. حضرت ماتھانی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ مجھ کو جہنم سے نجات دی، کیونکہ جہنم کا سہار مجھ کو نہیں ہے، کیسے برداشت کروں؟ جب ایک چراغ کی سوئی برداشت نہیں ہوتی. بہت بڑے بزرگ تھے، وہ چراغ کے لو میں لے جاتے تھے اپنی انگلی، جب جلنے لگتی تھی تو ہٹا لیتے تھے. کہتے اے نفس، جب اس چراغ کی سوئی کو تم برداشت نہیں کر سکتے، جہنم کی سوئی کو کیسے برداشت کرو؟ ہمارے تمام بزرگ آدمی روتے تھے جہنم کے کو. آتا ہے روایت میں، مولانا عبد الحیم فرنگ مبھاری نے لکھا ہے، ہمارے حضرت بہت سواد ان پر بہت اثر بھی تھا. عشاء کی نماز کے وقت امام نے اذا زلزلت پڑھی، مولانا عبد الحیم فرنگ مبھاری نے لکھا، عشاء کی نماز میں امام نے سورہ زاہر پڑھی پڑھ کر کے وہ اپنے حجرے میں چلے گئے نماز پڑھ رہے. لیکن ہمارے امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نماز میں موجود تھے, بیٹھ گئے, داڑھی مبارک کو پکڑ لیا, اے وہ ذات جو ذرہ برابر نے ہوا نے ہمیں عمل میں خالدہ سے جو ذرہ برابر نیکی کا بدلہ نیکی سے لے گی, ذرہ برابر بدی کا بدلہ بدی سے. اس عبد نعمان کو آگ سے بچا لیجیے امام ابو حنیفہ, اس عبد نعمان کو آگ سے بچا لیجیے. فرماتے تھے بادشاہ صلی اللہ سے بہت کہ ہم لوگ مقلد ہیں امام ابو حنیفہ کے, اس میں بھی تو مقلد بنو, یہ کہتے ہیں ضرور کر دیتے ہم امام صاحب, یہ کہتے ہیں چلیے بات ہوئی تھے وضو کرو تھے نماز ہے تو ہوتا ہے, کیا یہ بھی تو کرتے تھے کہ رات میں وہ جاگتے تھے عبادت کرتے تھے روتے تھے, یہ بہت کرتے تھے, وہ بنیادی ان کا مت یہ تھا, بڑے بڑے علماء آتے تھے کرتے تھے. یہ امام صاحب ہی پر سب فقہ پر مدار ہم لوگوں کا ہے, اس کے ہم مقلد ہیں. جب ان کے اقوال کے مقلد ہیں تو احوال کے بھی مقلد بنا. حضرت امام صاحب بیٹھ گئے, اے وہ ذات ذرہ برابر نیکی کا بدلہ نیکی سے دے گی اور بدی کا بدلہ بدی, اس عبد نعمان کو آگ سے بچا لیجیے. صبح کی اذان ہوگی کہتے رہیں گے حضرت امام وہیں پر, ایسے شخص کو بھی کچھ برا بھلا کہتے رہنے والے ہیں. میں کہتا ہوں مولانا وہ حدیث نہیں, من آزادی ولی میں امام حنیفہ نہیں, بلا تکلف ان کو برا بھلا دکھاتے ہیں, ایک پوری جماعت دکھا دی امام حنیفہ سید التابعین ایسا روز رات کو اٹھ کر کے چھت پر نماز آدمی پڑھا کرتے تھے. ایک یہودی کا مکان تھا بغل ہی میں, تو ایک عورت لڑکی وہ بھی جاتی تھی رات ہی میں, تو دیکھتی تھی کہ اس چھت پر ایک ستون ہے جو کھڑا رہتا ہے, ستون ہے ستون ہے. جب امام صاحب کا انتقال ہوا تو یہودی کے لڑکی کہا ابا ایک ستون یہاں تھا وہ کیا ہو گیا, ٹھیک ہے کیا ستون, کہا بیٹی اور ستون نہیں تھے امام ابو حنیفہ تھے وہ عبادت کرتے تھے, ان کا انتقال ہو گیا. یہ امام صاحب امام ابو حنیفہ, ہمیں خدا سنا بات لوگوں سے, حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی کے قبر پر جو نورانیت تھی وہ تھی, لیکن امام ابو حنیفہ کے قبر پر کم نورانیت نہیں تھی, ان کو مکشوف ہوا بہت بہت اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے ان بزرگوں کے طریقے کو سمجھنے عمل کرنے کی ضرورت, کچھ تو اس کا اشتہار ہونا ہی چاہیے ہمارا, اشتہار نہ جا سکے نہ کچھ تو اپنے بزرگوں کی سیرت معلوم ہونی چاہیے. امام صاحب لکھا ہے کہ بعد حضرات نے لکھا ہے کہ تکفیر عبادت بدعت ہے, وہی کتاب ہے ہم نے لکھا دیا, اس کا رد لکھا ہے وہاں عبداللہ فرنگی ماہری نے, ہم سمجھ لیجیے مولانا انہوں نے لکھا, اس کا رد لکھا مولانا عبداللہ فرنگی ماہری نے, اس میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک سارے عبادت یہ بدعت نہیں ہے, صحابہ نے کیا رات رات بجاتے تھے, منہ کاتب کہتے ہیں کہ بعض آیتوں میں آتا ہے کہ یہ عابدین کے لیے منہ کاتب روڑانے والی آیتیں ہے کہ عابدین معلوم ہو اپنی کمی محسوس کرو, نہ کر سکتے ہو مت کرو, اعتراض صاحب مت کرو, بس یہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ ومن زهر يعني نعش وادخل الجنة خلفات جہنم میں ڈال دیا گیا, بچا دیا گیا, کامیاب ہو. کامیابی تو بھائی کام سے ہوگی, یابی پہلے ہے, کام پہلے, کامیابی کام پہلے, بعد یابی. ہم لوگ یابی پہلے چاہتے ہیں, کام بند کریں گے, گرے کریں گے. یا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. ہمارے تمام اقابی ڈرے ہیں اللہ سے, ماں گنگوئی ہے, ماں کافر یوں ہی تھے, سب صاحب دل تھے, صاحب حال تھے, صاحب مقام تھے, سب اقابل عجیب غریب کے فیرات. امیر روایتی پڑھی دیکھی کیسے ہمارے اقابل کے حالات ہیں. ایک ولایت کے بہت بڑے عالم تھے, رہتے تھے لندن میں, نام مل رہا, کہا ہمارا نا ہم اپنے علماء دیوبند کے موتری تھے ہی موتری, کتنے بڑے بزرگ تھے, لیکن ہم کو یہ نہیں معلوم تھا کہ کیوں ہم متقید ہیں. تمہارے اقوال سلف سے سمجھا کہ اس وجہ سے متقید ہیں, ان کے کمالات جو تمہیں بیان کیا ہے, خود لکھا ہو علماء نے کہ آپ خود عشق معلوم ہوتا علماء دیوان, بے شک بڑے لوگ. لکھا ہے بعضوں نے کہ یہ علماء کی جماعت, صحابہ کی جماعت چلی جا رہی, اس میں سے ایک جماعت چھوٹ گئی, وہ علماء اللہ تعالیٰ نے صاحب دل بنایا ہے, صاحب دل بنایا ہے. اللہ سے صحیح نسبت, صحیح محبت رکھتے تھے, وہ ایسے لوگ نہیں تھے جن پر کوئی الزام رکھا جا سکے. رونے والے لوگ تھے, اپنے گناہوں پر تڑپنے والے لوگ تھے, آنکھ کو گرانے والے تھے, حلال روزی کھانے والے تھے, لایانی باتوں سے بچتے تھے. سب حضرات بہرحال یہ ہے, یا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد, اکثر ذکر حالم اللذات, اسی میں سے ساتواں ہے, من کا جو نکلے سنا دو. موت لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت ہے. موت ایسی ہو گئی ہے جو بقول مولا, میں نے کہا وہاں سے کہ مولانا موت کا مراقبہ کو ضرورت نہیں ہے, تو موت کا مشاہدہ ہے, قریب جو ہوتا ہے اتنی موت کا واقعہ سناتا ہے, تعجب ہو جاتا ہے, اتنے واقعات خیر فلاں فلاں و غنیمت شمار عمر, یا پیش تر کی بانگ برائے فلاں نماز. یقال کل یوم مات فلان فلاں, یقال یومن مات عمر. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہر دن کہا جاتا ہے کہ فلاں آدمی مر گیا, فلاں آدمی مر گیا, ایک دن یہ کہا جائے گا کہ عمر بھی مر گیا. مراقبہ موت ثابت ہو رہا ہے, صوفیہ کوئی برا کام تو نہیں کر رہے ہیں مراقبہ موت کراتے ہیں, تو سعود کی ترجمانی بھی کرتا ہوں میں. حضرت عمر مراقبہ موت کرتے تھے, مجھ سے ایک صاحب نے کہا بس اس کیا مراقبہ موت ہو رہا ہے, مراقبہ موت کے تو ضرورت قرآن حدیث میں ہر جگہ ثابت ہے, چپ ہو گئے. بس اعتراض جب کرنا نہیں ہے تو اعتراض کرتا. موت ہی اس دنیا اور دار قرار کے درمیان فیصلہ کرنے والی. حضرت عمر موت بھی یاد کرتے تھے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موت بھی یاد کرتے تھے, تمام مشائخ یاد کرتے تھے. تو بڑے امتیاز عمل کے وقت اور عمل پر جزا کے درمیان حد فاصل کیا, موت ہے. اس میں جو عمل کر رہے ہو اس کے بعد جزا ہے. الیوم عمل, یہ آج کے دن کیا ہے, عمل ہے, کل کے دن جزا ہے. اور وہی فارغ ہے, توشہ پہلے بھیجے اور توشہ کا بدلہ ملنے کے درمیان ایک فارغ ہے. توشہ بھیجنے یہاں بھیجو گے وہاں ملے گا. چنانچہ موت کے بعد گناہوں سے توبہ ہو, استغفار کی کوئی گنجائش نہیں. سن لو, جلانا چاہیے. موت کے بعد گناہوں سے توبہ و استغفار کی کوئی گنجائش نہیں, اور نہ موت کے بعد حسنات کی کثرت کی کوئی گنجائش ہے, عمل بھی نہیں کر سکتے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, لیست التوبۃ للذین یعملون السیئات, لوگوں کی توبہ نہیں جو گناہ کرتے رہتے ہیں, اور ایسے لوگوں کی توبہ نہیں جو گناہ کرتے رہتے ہیں. یہاں تک جب ان میں سے کسی کے سامنے موت آت کھڑی ہوئی تو کہنے لگا کہ اب میں توبہ کرتا ہوں, کوئی گنجائش نہیں. سب یہاں مست ہے, سمجھتے ہیں کہ سب پر تو موت آتی, کوئی چھوٹتا نہیں. جب انبیاء پر موت ہے اور یہ بتایا اور لوگ ہو گیا, آنے والی کس سے ٹالی جائے گی, جان ٹھہری جانے والی جائے گی. بڑے والی سے بہت سر کر لے جو کرنا ہے, آخر موت ہے, والی صاحب بچے آنے والی کر لے جو کرنا ہے آخر موت افسار. پھر موت ہر ایک کو یقینی طور پر پکڑنے والی اور بلا غیب سب کو آنے والی ہے, جیسا کہ اللہ عز و جل نے فرمایا, قل ان الموت الذی تفیدون منه فانه ملاقیکم. کیا انداز دیکھا, قل ان الموت الذی تفیدون منه فانه ملاقیکم. اے نبی, آپ کہہ دیے کہ یقیناً جس موت سے تم فرار اختیار کرتے ہو وہ تم کو آدھا پہنچے گی. اسی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, اینما تکونوا یدرککم الموت, جہاں کہیں میرا موت پہنچے. ہمارے جہاں پر ہو, جنگل میں, بیابان میں, تم جہاں کہیں بھی ہو موت تم کو آ پکڑے گی. اگرچہ چونے کے مضبوط محلوں میں ہو, محل موت مخلوق کے پاس اچانک آتی ہے. جب ان کو وہ معین وقت آ پہنچتا ہے تو ایک ساتھ نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ آگے سرک سکتے ہیں. بہت سے لوگ ہیں جو گھر سے گاڑی چلاتے ہوئے نکلتے ہیں اور کفر میں لپٹے ہوئے لوٹتے ہیں, وہ مسلم ہی ہیں, بے شرح نہیں ہے. بہت اچھے لکھا مجھے, اسی کو ہم نے بڑھا کر جلا سے موٹی کر دی. بہت سے لوگ ہیں جو گھر سے گاڑی چلاتے ہوئے نکلتے ہیں اور کفر میں لپٹے ہوئے لوٹتے ہیں. بہت سے گھر والوں سے اپنے لیے کھانا تیار کرنے کو کہتے ہیں اور بغیر کھائے ہوئے مر جاتے ہیں. پکاؤ ہوتا ہے اکثر, بار بار سنا رکھو کہ گئے ناشتے کی لے رہے گی اب معلوم ڈیلر میاں ختم. بہت سے لباس پہنتے ہیں, کپڑوں کے بٹن بند کرتے ہیں اور پھر کپڑوں کے بٹن غسل دینے والا ہی کھولتا ہے. پس بندہ کے موت کو یاد کرنے میں بہت فائدہ ہے. موت کو یاد کرتے رہنے سے غافل دل بیدار ہو جاتے ہیں. اس سے مراد دلوں کو زندگی نصیب ہوتی ہے. اس سب کے لیے مولانا, مومن غیر مومن کوئی بچ نہیں سکتا, غریب امیر کوئی بچ نہیں سکتا, سب کے لیے موت. جب نبی نہیں بچ سکتا دوسرا کیا ہے؟ موت کا مزہ چک نہیں ہے. بس بندہ کے موت کو یاد کرنے میں بہت فائدہ ہے. موت کو یاد کرتے رہنے سے غافل دل بیدار ہو جاتے ہیں. اس سے مراد دلوں کی زندگی نصیب ہوتی ہے. اس سے مردار دلوں کی زندگی نصیب ہوتی ہے. اور بندہ اللہ عزوجل کی طرف بہت سے خوبی متوجہ ہو جاتا ہے, اور اللہ عزوجل متوجہ ہو جاتا ہے, اللہ عزوجل کی طاعت سے اعراض اور غفلت ظاہر ہو جاتی ہے. بہت سے حضرت سعید ابن جبیر نے فرمایا کہ اگر موت کی یاد میرے دل سے جدا ہو جائے تو مجھے اندیشہ ہوگا کہ میرا دل فاسد ہو گیا. بندہ برابر خیر پر باقی رہے گا جب تک وہ اپنے مرنے کے بعد قیامت کے دن اللہ عزوجل کے سامنے اپنے کھڑے ہونے اور مرنے کے بعد اس کے پاس جانے کا استحضار رکھے گا. حضرت سفیان نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم نخعی فرماتے تھے کہ میں نے اپنے نفس کے سامنے جنت پیش کی کہ وہاں کے پھلوں کو کھا رہا ہوں, اس کی نہروں سے سیراب ہو رہا ہوں اور وہاں کے حوروں سے معانقہ کر رہا ہوں. پھر میں نے اپنے نفس کو جہنم پر پیش کیا, وہاں کے زخم کھا رہا ہوں اور اس کے سرے ہوئے لہو و پیپ کو پی رہا ہوں, اس کی زنجیروں اور توق سے باندھا ہوا ہوں. پھر میں نے اپنے نفس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اے نفس, کون سی چیز تو چاہتا ہے, یہ جنت ہے دوزخ؟ اس نے جواب دیا, میں دنیا میں نیک اعمال کرنے کے لیے واپس جاؤں. ابراہیم نے کہا, فرمایا میں نے اسے کہا تو آرزو میں ہے, ابھی عمل کر لے, اور تو نفس سے یہ بھی کہا اے نفس, اگر میں مر گیا تو موت کے بعد میری طرف سے کون نماز پڑھائے گا اور کون میری طرف سے روزہ رکھے گا اور کون ہے جو میری زیادتی اور گناہوں سے توبہ کرے گا؟ تمہیں کو کرنا ہے. اس ساتواں کافی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس گرو ساتھ کتاب دستور سارکین ہمارے, اس کی بہت تعریف رات ہی مولوی فاروق کو جانتے ہیں, کاپودرا والے جانتے ہیں, انہوں نے رات ہی بھیجا. میں نے کہا اگر سنا سکو تو سنا دو, یہ سنا دیا. اس کتاب کے متعلق بہت تعریف علماء لکھا ہے, پتلی سی ہے, سبھی علماء وہ بھی اچھے عالم ہیں, سنا سکتے ہیں. سبحان اللہ الحمد, سبحان اللہ العظیم, اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. آپ بڑے رحم کرنے والے ہیں, کرم کرنے والے ہیں, آپ کو درگزر کرنے والے ہیں, آپ معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں. اللہ خطا کار ہے, گنہ کار ہے, تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں اور تیرے نیک بندوں کے درمیان بیٹھ کر ہاتھ پھیلائے ہیں. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, ہم سب کی مغفرت فرما, ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما, اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما دے. اے اللہ ہمارے حضرت والا مالک آپ کی عمر میں برکت عطا فرما. آپ کا سایہ بعافیت اے اللہ ہم پر قائم و دائم فرما, آپ کی ذات سے اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی اور آپ کی ذات کی قدر کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ حضرت مولانا عبداللہ صاحب کی والدہ, مولانا محبوب صاحب کی والدہ اور امت کے جتنے بھی مرحومین و مرحومات ہیں, اللہ سب کی مغفرت فرما, سب کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ یہ جو مجالس ہو رہی ہے اپنی شائن شان قبول فرما اور اس کے نفع کو عام اور تام فرما. اے اللہ حضرت کے جو موائد چھپ رہے ہیں, ملفوظات چھپ رہے ہیں, اے اللہ اقوال سلف وغیرہ, ان سب کو قبول فرما اور زیادہ سے زیادہ ہمیں اس سے نفع اٹھانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اتنے سارے لوگوں نے ہاتھ پھیلائے اور پوری دنیا میں اے اللہ یہ باتیں پہنچتی ہے, لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں, اے اللہ کن کے کیا مسائل ہیں, کیا ضروریات ہیں, کیا پریشانیاں ہیں, کیا بیماریاں ہیں, آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں. اللہ سب کے غموں کو دور فرما, دکھوں کو دور فرما. اے اللہ امت کے بیماروں کو شفا عطا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ امن کی فضا قائم فرما, سکون کی فضا قائم فرما. اے اللہ امراض کا خاتمہ فرما. اے اللہ جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ فرما، اور جب موت کا وقت آئے اپنی رضا والی موت عطا فرما، کلمے کے ساتھ موت عطا فرما. اے اللہ ہماری ان دعاؤں محض اپنے فضل و کرم سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل، کلام مجید کے صدقے طفیل میں، اور اے اللہ اتنے سارے لوگوں نے ہاتھ پھیلائے جن کا ہاتھ پھیلانا آپ کو پسند آیا، اور جن کی آنکھ سے نکلا گرم آنسو آپ کو پسند آیا. اے اللہ ہمارے حضرت والا کے صدقے طفیل میں اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين.